الله الرحمن الرحيم باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد باب بيان المضمضة دخلي كنوال والاستنشاق او دقوز صفا قولك من قطف واحد دیو چوننا ورنگر تمسنف رحمت اللہ علیہ تصبت کی دا تیرزل چدا مضمغا استنشاء واجب دی تسنت کی آقادت کی سحکم دے پر غسل کی سحکم دے دو علماء وروی تفصیلی رضا ذکر کو گرداب ترمیلی شریفی وروی خزانہ دا دیل حدیثم ذکر کئی او برائنبہ و اقوالم ذکر کئی چرا فرور امامان او دین امامان او امامان او علماء جدی مسئلی بارکی لیس مذہب دے ادام در تدور ذہن ترالا چپو مسئلت دو علماء مظاہر دا احادیث دا وجن جدا جداوی ندا قدید کیا اگر اختلاف ممنوع ندے اداد جبر و اگر اختلاف ندے داد مناظر و دا پرزون ندے داد یوبل دا گمراہ قول و دا بیدنی نسبت قول ندے دا خدا اللہ دا حبیب دا صحابہ دا وقتنا فوری مسائل کی اختلاف را کرے لے نظر پر آخری چی دیو قفنا مضمض استنشاق کن کرے حدیث پاک لگنے گو رہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عمر بن احياء عن ابيه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى قال صحابي رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم مزمزا ولكن قوى واستنشقا پوزتو باتولی من قطب واحد دیو چوننا فعل ذالت فلاسا باقار دریفی ریکڑیو دریفی ریکڑیو جیتا لگو دریفی روندا ایو چون کی اوپر آیا ہوتی نخلیلیم تواتولی پوزلیم واتولی نگرم از مزاو استنشاق یو چون نشول کنشول بیو چونگ براورا رستین پخلکیم واتولی و پوزکیم اپدرین زلیو چونگ براورا رستی نبی پخلا و پوزکی واتولی عزدی مزمزیو دی استنشاق مختلفی طریقے راغلی دی یو چون دی یو بالوصل دیوے یو چون دی دی یو چون نلی پخلا کنز پیوار چولی او یو چون سالی خوب پسکل سارا رنبی دی چون راڈت کو پخلا پیوار چولو بیا دی چون راڈت کو پخوز پیوار چولی درین دار غرفتان بالفتر جو چونگونا دے دکری خود جدا جدا راہنن پخلا و پوزہ کے واشے یا دری چونگونا دی خوب پی وقت یو چونگا دے دوارا کارا کل بیا دے دلنا دوارا کل بیا دے دلنا درے دارے چی دری چونگونا دی خود جدا جدا دے اکر از قدم دارے شپک چونگونا دی جدا جدا دری چونگونا دخلی دا پار جدا و مجادری دا پوزی دا پار داخیر دا قول احناف و غرکڑ او دا نور سنت کی دا دور خبر احادیثو کی ثابتی دی دا سن شیدر اللہ حضیر اکلو گرہ توجہ یو څنګه ډاکو لا الله دې ورته کو په مخ دې لپه واچولا کدوار لا څوک لپه ډکای کيو څنګه وګرا واس یا الله دې ورته کو په مخ کې وینځلو دا څنګه الله حبيب صلی الله علیه وسلم کړی دي ويسن ما خذا غرفة من مان فجعل بها آخر أبواق إليه أبواقها إلى يده الأخرى يوسن بدكو أولا بالله سرقي وقت فأصل بها وجهه نفاعي مخ مبارك انزلو ندادر تقضي باقي دا أحادي ذكر كي سمرا طریقی چا حدیث و تراغری طول مسنون و جائز دی البتہ دا علماء فراجح کی اختلاف دی سب جدا جدا تا غورا ہوئی اور سوک یو زیر زیر تا غورا ہوئی سوک یو زیر زیر تا سوئی اگر تا غورا ہوئی قال ابو عیسا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائے وَفِلْ بَعَدِ قَدِ بَعَدْكِ بَعْدِ لَجِ بَعَسْ رَبِيَ اللَّهُ مُحُمَانَ رِوَایَتْتِ دَعْوِنَمْ رِوَایَتْ رَاغْلَهِ قَالَ عَبُ عِسَى وَحَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدْ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَإِبْنُ عُيْنَا روایت کر امام مالک و ابن عینا و رواحد گول مرد دی حدیث دا عمر ابن احیانا ولم یذکرو هذا الحرف او دا دیتا الفاظ ندی ذکر کری چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمز و استنشف من کف واحد تالا حبیب مزمزا و قود کوبا چولی دیو سمنا وانما ذكره خالد بن عبد الله ذکر کړی او خالد بن عبد الله ثقه حافظ دی قریب د اهل حدیثو او د ثقه زیادت دا مقبول او منظور وی وقال بعض اهل العلم بعض علماء ویلی المزمزة والاستنشاق من كف واحد يجزئ مزمزة والاستنشاق بيوتن لم كافكي وقال بعضهم بعض اهل علم وتفريقهما حب الينا جدا جدا كل دوار دور محبوب ممتع وقال الشافعي امام الشافعي رحمه الله ان جمعهما في كف واحد کراجمه تل پوغا اخلطن جالون پیوشن کی ندام جیز دی وَنْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبِّي لَيْنَا خُبْتَ جُدَا جُدَا اُسَلْتَنَا نُدَا دیر محبوب دی ممتا نُبَتَا سُنْحَا دِن جَرْ لَمُحِلَ لِي جُدَا جُدَا كَوَئِ يَوْزَي كَوَئِ بَلْكِهِ فَتُرِ رُوَایَا فَمَنْ كَوَئِ تَسَلَوَا فَتُولُ رِوَایَاتُ عَمَلْ بَتَارِ کلے کلے جدا جدا ہو کی کلے یو زیر ہو کی باب ما جا فی تخلیل اللحیاء بات تو بیان دخلال قولد گری کے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَبِي عُمَرَا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن ابي المخارق ابي امية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر ده فرمان ما قتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه توجه تسكونه فَحَلَّلَ لُحْيَتَهُ نُذِجِّرِ خِلَالِ كَرَوْا فَقِيلَ لَهُ رِشُودِ صَحَابِتَا وَقَالَا یادی فرمائی فَقُلْتُ لَهُمَا وَسَوَيْنِو اَتَحَلَّلُ لِحْيَتَ تَعَيَتَ دِجِرِ خِلَالًا كَي قَالَ صَحَابِي وَرَتَوْا وَمَا يَنَّعُنِي سَشَيْجِ مَا بَدِينَ مَنَكِي وَلَقَدْ رَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا او بیشک ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل لحیته شدخلی جل خلال کولو دجل خلال بارکی دیرے کے دو مسئلی دی یو دجل من زندی دوین دارو خلال دے دو دگیری دو انزل و بارت و تفصیل داری بار اسپکا گیروی داری و اختگن نی او باز گن گیر دا خداری و اختگن رو دنی نو اتفاق دی جدا و پورا پورا انزل فرض و واجب البتا گن گیر شدیر او دن بی نجدی بارتی دا احناف و نگن اقوال نقل لی سو کوئی ٹھولا بوین دی سو کوئی پٹولا بمت حکے سو کوئی درمی سب مت حکے سو سلو رمی آدھے آو سو کوئی ٹھولا بپری دی و زمون پا مذب کی مطابعی قول دارو چه طول قوین دے طول گریوی زنوازی دی خلال بارکی امام اسحاق رحم اللہ و واجب دے او امام شافعی امام یوسف رحم اللہ و مسنون دے او جمہور و مستحب دے زمون پا مذب کی فتر امام یوسف رحمت اللہ و پا قول دار دگیر خلال مسنون دے دگیر خلال مسنون دے کب عالمان کی دوجود طرف طلاب دی ندوجود دلائل علماء لکلی کی نشتا دوجود دلائل نشتا امام ترمذی وی حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا ابن عوينة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله دبل سند در ذکر کو چدغ شان دین فرمائی دی وقال ابو ساو فی الباب فی باب کی عزیز عثمان رضی اللہ عنہ ہونا ادم المؤمنین عائشہ ادم المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہمانا او جہان سعید ابن ابی اوفا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہمانا امام ابو ساو سمیت اسحاق ابن منصور باویزی ساک من منصور نائقود شوی قال احمد ابن حنبل ویوید امام احمد ابن حنبل چه قال ابن عینوی لم يسمع ابن کریم من حسان ابن بلال حدیث التخلیل نظر در عبدالکریم ده حسان ابن بلال نا حدیث التخلیل دیو حدیث بارت خود ایداؤی جدی کے انخطوارا خدا دیو طریقم دیو لما دی سرید امام قطاد حدیث حسان ابن بلال ناغل دیو لی دیلی امام محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ اصحاب حسین فی آدرداد حدیث و عامر ابن شقیق عن ابی وائل عثمان رضی اللہ تعالی عنہما امام عیسیٰ وقال جہادا اکثر اہل العلم ویلی پری بانی گنو عالمان و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ومن بعدم سوچلی نرسلی رہو تخلیل اللحیاء دیمین سنت طریقہ دیر خلال و بی یقول الشافعی و دارن امام شافعی رحم اللہ وی ایمان امام احمد رحم الله انصحا او سره غافل ستیر و تو انت ان تقلید اللحیا د دین د خلاف نه نظام جاي او انصحا کو ان تر کو ناصر ته پیر اسو هم متاولا یادا دي تاوین کین او زارو کا پکی و ان تر کو عامن ک کذن د دین د خلاف نه هم اعاده بیا به دوباره دیتای وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل نامر بن شقيق عن ابي وائل عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلل لحيته وچ دغیر خلال وکړو اے ورته څوک نه یو څنګه وګراوار او د سنی دلان دیگه ورواچه آبیا بدابو کی فضیر اکی لنہ کی لکسن یا قدوری کی دخلال مسلم ذکره تمہا بلساو حالا حدیث حسن سبیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین. قرآن و سنت ناغی ریستی ناغی